çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister. Kaçan namert olsun olsun, beni sev beni yak ister. Çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister. Kaçan namert olsun olsun, beni sev beni yak ister. Bana göre değil aşktan kaçmak, bana göre değil gönül kırmak. Sende benim gözüm var, beni sev beni yak ister. Bana göre değil aşktan kaçmak, bana göre değil.